Bang cintaku, tiada ku sangka engkau pun layu. Walau aku sirami setiap waktu, kau gugur ke bumi sedih hatiku. Nusa indah lambang cintaku, tiada ku sangka engkau pun layu. Walau aku sirami setiap waktu, bunga nusa indah lambang cintaku, tiada ku sangka panggilan ilahi rabbi. Hingga kini diriku dilanda sunyi, bunga nusa indah lambang cintaku, tiada ku sangka engkau pun layu. Nusa indah lambang cintaku, tiada ku sangka engkau pun layu.